Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Una semanilla entera. Esta música sírvenos para recibir a un grande da comunicación e tamén un grande da hostelería, porque ele é presidente de varias cousas. Vamos alá. Pepe Formoso. Moi boa tarde, Pepe. Hola, boa tarde. Benvido. Moitísimas gracias. Eu digo aquí nas nosas redes que ti eres un grande comunicador tamén e ao mesmo tempo unha persoa que sempre ten cousas, noticias interesantísimas para comentarnos, porque ti como responsable do Vela Fisterra e do albergue Vela Muxía sempre tes cousiñas moi interesantes que dicirlle aos nosos ointes. Bueno, sí que é certo que cando organizas a xenda de eventos, pues procuras de alguna maneira tocar todos os paus da cultura e habitualmente acabas conseguindo, ¿no? Uh-huh. E iso é un pouco leitmotiv do noso establecemento, que sabes que do que levamos falando xa, miramos para moitas direccións, pero unha sostenibilidade, outra a literatura e claro, outra a cultura e tamén para as mascotas, ¿no? Para os animais de familia. E iso no ámbito privado, despois no ámbito obviamente profesional tamén como presidente dos empresarios, pois tamén procuramos facer eventos que nos visibilicen e que nos permitan de algún xeito situar a Costa da Morte no sitio que lle corresponde. Sí, hai un texto moi bonitiño que vin, non sei se foi na páxina de, ou non, non sei en que sitio vin, pero un texto moi fermoso que fala de esas a ver, carreteras, rúas entre a neva, bosques que envolven o camiño. Eso me parece que vi no Vela Fisterra, non? Pois mira, pois probablemente sí, porque bueno, sí que temos unha xente que se dedica a sacar o mellor de nós e a divulgalo e a contalo, e supoño que sí, pero bueno, sí que é certo de que no propio destino tamén estamos facendo multitud de eventos que de un xeito ou outro sirven para recabar e poñer no lugar que corresponde a esta pequena zona de Galicia, ¿no? O noroeste peninsular, aquí na Costa da Morte, ¿no? Sí, é que, a ver, eu non me lembro, pero creo que podo dicir as mesmas palabras, máis ou menos, que finalizaba unha Galicia auténtica e inesquecible, me parece que decía así. Verdad, e eso quere dicir que, home, aparte de que aí podese xantar dun xeito diferente, pois o ver que a nosa autonomía é auténtica e inesquecible, pois tamén achega, polo menos, ganas de ir a visitala. Sí, bueno, vamos a ver, non nos cansamos de decir o mesmo, non, ao respecto desta zona de Galicia, non? Ten as súas características que as convirten exclusivas e únicas, que bueno, é unha terra maravillosa onde o mar é salvaxe e abrupto e ao mesmo tempo pois nos dá uns produtos fantásticos como son os peixes e os mariscos, non? O sea, digamos que hai que miralo con esa dualidade que significa de respeto e amor, non? Que, bueno, pues así como nos protexe alimentariamente e gastronómicamente e nos convirte en un santuario de peixe e marisco, pois tamén, de algún xeito, tamén eso ben propiciado precisamente por esa dificultade que ten pescar, coller eses peixes, eses mariscos. A día de hoxe, bueno, pues están abrindo esas zonas percebeiras precisamente para abastecer os mercados de toda España, me atrevería a decir, cos mellores percebes, non? Claro. E bueno, sí, pero ao mesmo tempo hai que ver os temporais que hai aquí, que son tremendos e moi duros, e o único que che fan é respetar de algún xeito todo isto que nos rodea, non? E facelo máis único aínda, non? Porque sabes que se fora doado, pois non tería tanto valor, non? E non podría en xogo as vidas de tantas persoas e todo eso, non? E claro, eso fai que esta terra sea unha terra especial, diferente, única, e que tamén de algún xeito se xa admirada, pero tamén moi respetada, non? Moi respetada porque, bueno, ainda agora acaba de pasar un frente que foi tremendo de chuvia e auga e vento, que trouxe o vento a unhas velocidades terribles, e pasábamos pola costa e víamos como o mar gateaba polas pedras, gateaba polos cantís, subía cada terra, non? E bueno, todas esas cousas pois fan que sexamos dun xeito diferente, non? Sexamos, bueno, pois o máis noroccidental do mundo, onde o sol morre cada día, cando hai sol, cando non está cubrendo polas nubes, claro. E claro, obviamente todo eso fai que o noso ADN sexa diferente, non? É inevitable. Claro. E aparte diso, eu que quero tamén poñer en valor é o que ti eres capaz de convocar a moitísima, non xente solamente de aí do redor, sino tamén xente a nivel de España que aí se achega, teño entendido que os de Mediaset me achegáronse aí a visitar, non calquera, non? Bueno, todo mundo quere ver as cousas excepcionais e diferentes, non? E sí que é certo de que Paolo Basile, que foi durante moito tempo CEO de Mediaset España e CEO de Mediaset a nivel planetario, non? Un persoeiro que obviamente é italiano, de Roma, pero que lle encanta tamén esta terra, xa viñera en moitísimas ocasións e non quixo desaproveitar a ocasión de coñecer pues, a nosa gastronomía e todos esos recunchos que como aborixes conocemos e lle enseñamos a todo mundo que se deixe levar e se deixe guiar por nós. El ven da man tamén de Manolo Villanueva, que é outro dos grandes da cultura e do audiovisual español, ele é natural de Marín e fui, bueno, pues o responsable de Mediaset de España durante moitos anos, hasta o ano pasado que se retirou, non? Que se xubilou. Pero bueno, xubilarse é unha cousa nun traballo e outra cousa é deixar de actuar. Esta xente nunca deixará de facelo e probablemente nos visitará en moitísimas ocasións, claro, e sí, estas cousas sí que temos que aproveitarlas porque eles teñen unha capacidade de convocatoria e de divulgación moi grande e obviamente esas virtudes temos que aproveitarlas. Bueno, non hai pouco, non hai moito que tamén axudas a dar divulgar pois cuestións culturais e literarias, non? Como a presentación a historia, outra historia da música del barroquista, non? Por exemplo, se outro día me parece que vin aí hai pouquiños días, non? Sí, sí, Miguel Ángel Cajigal é un gran amigo, aínda non veo por aquí, virá en algunha ocasión, aínda non puxemos data. El, bueno, el é unha persona universal, que ten uns grandes coñecementos no mundo da arte, tamén no mundo da literatura, tamén no mundo da arquitectura. Eu fui o comisario dunha grande exposición que era Galicia Futura, non? A Galicia que imos ser, que tuvo lugar no, na Cidade da Cultura en Coruña durante varios meses, e donde Bela Fista Erra estivo aí representando a arquitectura moderna e a arquitectura da Galicia que xa somos e que imos ser tamén, non? E sí que é certo, pero bueno, aínda non veo nesta ocasión, estuvo noutras ocasións con nós, pero neste caso para presentar este libro aínda non o fixete eco, porque el presentou no aí precisamente nunha librería, non? A librería. Sí, non? Sí. Entonces ti por lo menos vosotros facedes vos eco de ese traballo tan importante. Por certo, falando de artistas e falando de presentacións e de exposicións, que mellor exposición das fotografías que aí se poden realizar, non? Esa posta de sol, esa ou ese nacemento do día, algo extraordinario, non? Sí. De feito, bueno, outro proxecto que levamos a cabo, precisamente financiado por Turismo de Galicia, nos presumimos de que mantemos unha relación moi transversal con todos os medios e con todas as administracións, non? Tanto Xunta de Galicia como Diputación da Coruña sempre escuitan as nosas demandas, e cando lle presentamos proxectos interesantes, pues non dubidan en apoyarnos. Non fai moito, presentamos un libro que é un libro de cabeceira maravilloso, un libro que representa os 17 concellos da Costa da Morte, do seu destino Costa da Morte, e bueno, era un traballo fantástico entre os idiomas galego, castelán e inglés, que Costa da Morte é naturalmente única, que baixo traballo e baixo prisma de un grande da Costa da Morte, xa un profesor retirado, Xan Fernández Carrera, pois cedeu-nos gratuitamente o seu traballo para que coa financiación de Turismo de Galicia publicáramos un libro, pero un libro destes de un vademécum do turismo da Costa da Morte que ainda non se fixera nunca, non? 17 concellos, todos representados por varias fotografías de cada un dos seus recursos máis interesantes, fotografías todas elas de Antonio Fernández, tamén outro mestre xubilado, que é un gran amante da fotografía e fai unhas fotos fantásticas e que resumen maravillosamente o que é o noso territorio, non? E bueno, este libro presentado non fai moito en Callón, en Callón, no Concello de La Racha, e aí convocábamos a todos os concellos e a todos os socios para que levaran e tuveran tanto nos seus mostradores como nas súas recepcións, tiveran, bueno, pois este libro que sirve para facer un resumo do que é a Costa da Morte en xeral, non? Un libro con fotografías de alta calidade, con papel de alta calidade, con unhas tapas duras, un libro que pesa 1,5 kg cada un deles, de gran formato, e que venga a resumir, non? O que somos e o que a xente pode ver cando veña aquí, ¿no? Porque sí que é certo de que xeográficamente estamos temos un territorio moi distribuído, ¿no? En pequenas localidades, e claro, ti podes ir a un deses concellos, pero non quere decir que teñas que coñecelos todos. Claro. E precisamente pues este libro sirve para facer ese resumo, como ben decía Xan na presentación, é un escaparate para ver de un golpe todas as maravillas que ten o noso territorio. Sí, que ademais moitísimos dos aficionados que se achegan por aí, aficionados fotógrafos ou aficionados da propia paisaxe e da natureza, poden disfrutarla e telo como un recordo entrañable e único, non? Porque cada fotografía deses lugares é diferente tamén. Sí. De feito xa vos vamos facer este extensivo, este agasallo, porque sí que é certo de que o libro non polo podemos dar así pola radio, pero sí que vos podemos decir como podedes velo e como podedes conseguilo, porque pode descargarse gratuitamente na páxina web Visita a Costa da Morte. Carai. E aí tes un libro que podes ver en digital, sí, e que podes descargalo para que, imagínate, cando veñas nun futuro, pois xa traer contigo esa guía e esas recomendacións turísticas para poder coñecernos e que non te perdas nada. Claro que sí. Bueno, eses acantilados fantásticos, eses faros que seguen sendo faro de grande relación para os pescadores e para moitos mariñeiros, non? Sí, bueno, os faros son precisamente esa referencia, non? Ese salvavidas, ese punto de referencia en terra que fai que bueno, que chegue sempre a teu porto de volta, non? E claro, sí, bueno, pois xa che digo, bueno, tamén están recollidos moitos deles nesta publicación, e insisto, repito, visita a Costa da Morte, a nosa páxina web, onde aí tes este libro, incluso tes o libro este, pero tamén xa tes o anterior, que era un libro guía de rutas pola Costa da Morte, que facer. Por tanto, en calquera das dúas ocasións, podes descargarte un documento PDF, que pode ser unha maravilla para que ti te sirvas, te sintas acompañado e que non te perdas nada desta fermosa terra. Bueno, pois queremos aproveitar esta ocasión que non é a última, senón deste final de ano para celebrar contigo, desexarte unhas felices festas e un ventureiro agarimoso ano 2026. Pois o noso ánimo é exactamente o mesmo, intentar trasladar todas estas emocións da nosa terra, aí esa terra maravillosa. Estamos falando de cruzar nin máis nin menos que o país, non? Para ir a esa terra, para ir á comunidade catalana e levarvos un pouquiño de Galicia, non? A todos os que, de alguna maneira, tedes morriña pola nosa terra, e convidarvos unha vez máis a que, cando queirades vir a visitarnos, estades máis que convidados, e eso, pois, desexarvos o mellor ano posible 2026 e as mellores festas do mundo. Unha aperta grande e moitísimas gracias pola túa comunicación fantástica. Sempre é un placer poder dirixirme a vos, porque sei que tedes esa sensibilidade maravillosa de quererlle a Galicia e transmitídelo polos vosos poros, polas vosas ondas, en cada momento. Apertas. Gracias. Hasta outro momento. Un saúdo. Un saúdo. Déixame quedaré. Rematade xa esta bailiña e de rematando este bailar. Preciso deitar. Remata, deixa esta bailiña. Estou cansa, preciso deitar. Na volta no tablo, no punto de arredor, as saias van mirando, desenleando, desenleando, no desenleando, no. Na volta no tablo, no punto de Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil.